International Islamic Research Center. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اور اس کا احسان عظیم ہے جس نے ہمارے لیے ایسی راہوں کا تعین کیا جن راہوں پہ چلتے ہوئے ہم اللہ کا تقرب حاصل کر سکتے ہیں. ان راہوں میں سے خوبصورت راہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو عطا کی ہے وہ ہے رات کی تاریکی میں اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ رب العزت سے مناجات کرنا. قیام اللیل اور تہجد یہ بہت بڑی نعمت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن جو نازل ہوا ہے وہ قرآن اس حقیقت کو بیان کرتا ہے کہ عباد الرحمن کی نشانی یہ ہے, ان کی راتیں سجدوں کی حالت میں اور قیام کی حالت میں گزرتی ہیں. اللہ رب العزت قرآن مجید میں اس بات کو یوں بیان فرماتے ہیں, وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا يبيتون لربهم سجدا وقياما. عباد الرحمن کی نشانی یہ ہے, زمین پہ چرتے ہیں تو بڑی عاجزی کے ساتھ, وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, اور جاہلوں کے ساتھ کبھی بھی طور تکرار پہ نہیں جاتے اور جاہلوں کے ساتھ جھگڑے کو پسند نہیں کرتے, اور ان کی راتیں اگر گزرتی ہیں تو یا تو قیام کی حالت میں گزرتی ہیں یا سجدوں کی حالت میں گزرتی ہیں. اور اللہ رب العزت ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں, وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, رات کی تاریکی میں اپنے رب کو سجدہ کیجئے اور اس کی حمد و ثنا اور اس کی پاکیزگی کو, اس کی تعریف کو لمبی رات بیان کیجئے. اللہ رب العزت ایک تیسری جگہ فرماتے ہیں, يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. يا أيها المزمل, اے چادر میں لپٹنے والے, قم الليل إلا قليلا, اٹھو رات کی تاریکی میں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو جائیے, نصفه أو انقص منه قليلا, آدھی رات یا اس سے تھوڑا حصہ یا اس سے زیادہ حصہ, ورتل القرآن ترتيلا, اور قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ پڑھیے. اور اللہ رب العزت نے اسی صورت میں آگے ایک حقیقت کو بیان کیا, ان ناشئة الليل هي اشد وطئا واقوم قيلا. رات کو اٹھ کر نماز پڑھنا اتنی بڑی سعادت ہے, اشد وطئا, دنیا میں سب سے بہادر اور شجاع وہ شخص ہو سکتا ہے جو تہجد گزار ہے, جو قیام اللیل کا اہتمام کرتا ہے. وہ اقوام قیلا, یہ ایسا انسان ہے کہ اس کی بات میں اتنی طاقت اور قوت ہوتی ہے کوئی شخص اس کی بات کو کاٹ نہیں سکتا. اس لیے اللہ رب العزت ایک چوتھی جگہ فرماتے ہیں, وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ, رات کی طریقے میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیے اور نوافل کی ادائیگی کو ممکن بنائیے. عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا, اللہ رب العزت آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائیں گے۔ تہجد اور قیام اللیل یہ بہت بڑی سعادت ہے، اس لیے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے قیام اللیل اور تہجد کو ایمان کی نشانی بیان کیا ہے۔ انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون انما يؤمن بآياتنا الذين اذا ذكروا بها، ہماری آیتوں کے ساتھ ایمان لانے والے تو وہ لوگ ہیں، اذا ذكروا بها جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے ان آیات کے ساتھ، خروا سجدا اس سجدوں میں گر جاتے ہیں، وسبحوا بحمد ربهم اور اپنے رب کی تعریف بیان کرتے ہیں، وہم لا يستكبرون وہ تکبر نہیں کرتے، تتجافى جنوبهم عن المضاجع اور ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، يدعون ربهم خوفا وطمعا وہ اللہ کو پکارتے ہیں، ان کے اندر خوف بھی ہوتا ہے اور اللہ کی رحمت کی امید بھی ہوتی ہے، ومما رزقناهم ينفقون وہ اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ بھی کرتے ہیں۔ قیام اللیل اور تہجد کی نماز یہ فرض نماز کے بعد افضل ترین نماز ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل ترین روزے محرم کے روزے ہیں۔ وافضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل ترین نماز وہ رات کی نماز ہے جس کو قیام اللیل کہتے ہیں۔ عربی زبان میں المتہجد اس شخص کو کہتے ہیں تہجد پڑھنے والے کو، والقائم الى الصلاة بعد النوم جو سونے کے بعد اٹھے اور اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا یہ تہجد یہ قیام اللیل انسان کے درجات کی بلندی کا باعث ہے۔ ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنۃ غرفا یرا ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها، جنت میں اللہ تعالیٰ نے ایسے محلات تیار کیے ہیں جن کی اندرونی کیفیات کو باہر سے انسان دیکھ سکتا ہے اور اندر بیٹھے انسان باہر کے ماحول کو دیکھ سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات فرمائی تو صحابی سوال کرتے ہیں لمن ہی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کن سعادت مندوں کے لیے ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعدہ اللہ تعالی لمن اطعم الطعام والان الکلام، یہ اللہ نے تیار کیے ہیں تو ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، والان الکلام اور جو اپنی زبان میں نرمی پیدا کرتے ہیں، وتابع الصیام اور پے در پے روزے رکھتے ہیں، وافش السلام اور سلام کو عام کرتے ہیں، وصلى باللیل والناس نیام اور اس وقت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں جس وقت لوگ سوئے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں قیام اللیل کی توفیق عطا فرمائے۔